Ještě jeden výslech. JFK seděl u bohatého stolu prostřeného pro čtyři a čekal. Do zahájení snídaně chyběly 3 minuty. Odhadoval, že první přijde Bormann a za ním s odstupem minuty nebo tak nějak Amélie. Nebo přijdou společně, pokud přestanou zachovávat nepsanou dohodu neukazovat se spolu. Bylo mu to jedno. O 10 minut později měl dorazit čtvrtý stolující. Frank přišel s 5minutovým zpožděním v pomačkaných kalhotách a košili, v nichž ho viděl už včera. Amélie nedorazí, oznámil stručně. Kávu. Zeptal se ho JFK místo pozdravu a bez čekání na odpověď mu nalil. Je vynikající, z nejlepších zásob, vysvětlil své jednání. Vůbec všechno tady vypadá exkluzivně, ocenil Bormann stůl. Bohužel, poslední dobou toho moc nesním. Asi se ti starostmi zcvrknul žaludek, usoudil kovář vážně. Přesně, odpověděl bez mrknutí oka Bormann. Až to tady skončíme, nějakou dobu tu zůstanu. Tedy pokud to dopadne dobře. Pokud to dopadne špatně, zůstaneme tu všichni a nebudeme vědět, že někde zůstáváme, nalil si JFK druhý šálek. Kvůli Amélii. Ano. S ní nejsem sám, jestli mi rozumíš. Jo, už jdou, přerušil ticho Bormann po chvíli. JFK na něj vrhl tázavý pohled. Mám teď o něco citlivější sluch, slyším zvuk elektromotorů ovládajících dveře. Trvalo to ještě chvíli, než host dorazil. JFK přitom uvažoval, které dveře to Bormann vlastně slyšel. Munit Kinsley přišel v doprovodu 2 vojenských klonů, speciálně upravených pro boj beze zbraní. Dobré ráno, popřál příchozímu kovář, aniž by vstal. Bormann mlčel a pozoroval Mourbyho klon přes opar vůně stoupající z šálku kávy, z něhož si ani neusrkl. Trojka vypadal dobře. Možná trochu bledší, než by měl být, ale na to, že ze svého subjektivního hlediska jen ovlásek unikl smrti, se ovládal dobře. Posaďte se, pobídl ho kovář. Metoda cukru a biče dovedená ad absurdum, znovu si připomněl Bormann. Sám ji s JFK předchozí noc probíral a přesto nebyl přesvědčen, že vyjde. Záleželo na tom, jakým způsobem byla loajalita trojky vybudována. Kávu. Čaj. Nebo snad šampaňské, pokud byste se chtěl zrelaxovat. Ani narkotiky nezlomíte mou oddanost Lordovi, znejistil nad nabídkou trochu Kinsley. Vyzkoušeli jsme to, připustil JFK. Dokonalé kondicionování. Kinsley se posadil. Kávu a šampaňské, skleničkami po ránu udělá dobře, posadil se trojka. A dnes už pracujeme na mnohem vyšší úrovni, vrátil se k předchozímu tématu. Stravinsky říkal, že pokračujete v jeho práci, řekl Bormann. Kinsley sebou trhl. Ten úchylný bastard. Samozřejmě, že ne. On jen uspokojoval své odporné choutky a já řeším náročný psychologicko-fyziologický problém. Žárlí na mé úspěchy a snaží se mě zničit za každou cenu. Dokonce se kvůli tomu spřáhl s vámi. Kinsley mu Stravinsky očividně stále ležel v žaludku. S nepřáteli X Havka, doplnil JFK. Raději ho tituluji Lord, řekl Kinsley odměřeně. Ten svůj program kondicionování provádíte v rámci práce korporace Cyborg Corp. Zeptal se Bormann. Ano, připustil Kinsley po zaváhání. Vypadalo to, že každou odpověď zváží z hlediska výhodnosti či nevýhodnosti pro svého pána. Nebo to za něj udělá něco jiného. JFK si posloužil toustem, namazal ho tenkou vrstvou másla a pak doplnil 2 silnými plátky šunky, kterou přizdobil worcestrem. Po všech těch zásazích automatických doktorů a nanodoktorů mám nějak horší chuť, všechno chutná jako hadr, okomentoval svou volbu. Kinsley si dopřál kaviár a francouzskou veku. Bormann je trochu lítostivě pozoroval. Stravinsky vás vylákal na naše přání, posunul rozhovor JFK o kousek dál. Předpokládali jsme, že možnost získat technologii negace Mourbyho efektu zajistí vaši osobní angažovanost. Trojka přemýšlel 3 sousta a pak přikývl. Nejprve jsem měl za to, že jsme o tuto technologii při střihu reality přišli, že se prostě transformovala v epos, zpěv velryb nebo cokoliv jiného. Tak to ten sabotér, v hlase trojky zaznělo odsouzení namíchané s jistou dávkou obdivu, asi naplánoval. Pak se objevily indicie, že by to tak nemuselo být, ale mezirealitní komunikace je vždy problematická. Prostě jsme nevěděli, na čem jsme. Stravinského popis klíče od neprostorové schránky mě přesvědčil. a osobně jsem riskoval, zdůraznil Trojka, abych technologii pro svého pána získal. A co keš Tribet? Zeptal se JFK s nepříjemným trnutím v žaludku. Zaměstnal jsem ho prostřednictvím Cyborg Corpu a využil jeho posedlosti, nasadil jsem ho na vás, aby vám znepříjemňoval život. V žádném případě vás neměl zabít, chtěl jsem vás živého, dodal Trojka skoro omluvně. Kovář přikývl, jako by o nic nešlo. Nyní je zjevné, že Stravinského zpráva byla jen trik, jak se mě chtěl zbavit. Vydal mě do vašich rukou. Ale ujišťuji vás, pánové, že jsem vám naprosto k ničemu. To už jste zjistili. Navrhuji, abychom se dohodli. Dokončil svůj projev Kinsley spokojeně. Náhle zmlkl a upřel úžaslý pohled na předmět, který JFK položil na stůl mezi mísu s ovocem a karafu s čistou vodou, kvarkovou pumu. Tahle věc je tu nestabilní, může zdegradovat každou sekundou, vydechl Kinsley. Pokud není totálně negován Mourbyho efekt, řekl lhostejně JFK. Možná nějaké dokonalé brzdné pečetě, chytal se stébla Kinsley. Jako u čarodějů, co vám dělali bodyguardy? Chtěl vědět Bormann. Ano, ti byli chráněni pečetěmi, těmi nejlepšími. Ale i tak byly jejich schopnosti sotva desetinové proti těm, kterými by vládli v netechnickém světě. Navíc zde mohli pobývat jen několik málo hodin, připustil Kinsley a nespouštěl přitom oči ze zbraně na stole. Kolik hodin myslíte, že by zde vydržela v pořádku, za předpokladu, že by byly použity ty nejlepší brzdné pečetě? Zeptal se Bormann. 30 minut. Řekl nejistě Kinsley. Nebyl sice tak dobrý jako profesor Mourby, ale znalosti o zákonitostech metauniverza měl větší než kdokoliv jiný. JFK se podíval na hodinky. Je 9 hodin 15 minut, ve 9:45 budeme mít odpověď. Kinsley mlčel, bylo na něm vidět, že zoufale uvažuje. Vy tedy máte tajemství negace Mourbyho efektu, uznal po 15:45 Trojka. Kovář si ukázal na hlavu. Všechno je implantováno tam. A až provedete druhou transformaci reality, definitivně se to rozplyne jako dým. Kinsley obrátil oči v sloup. Tohle byla nejšílenější šaráda osudu, kterou nemohl naplánovat vůbec nikdo. Potřebujeme zastavit vámi plánovaný střih reality, řekl JFK. To je nemožné, zavrtil hlavou Kinsley téměř zoufale. Pak se tedy musíme dostat na místo, ze kterého bude střih reality proveden, abychom se vyhnuli jeho působení. Nikdo z nás si nepřeje přijít o své já a skutečnou podstatu, řekl tiše Bormann. Můžete nám s tím pomoct? Snad, ale je to velmi obtížné, odpověděl Kinsley vážně. Zakódovaná loajalita byla obejita, Mourbyho klon číslo 3 usoudil, že je v nejlepším zájmu jeho pána, aby se dostal k téměř zázračné technologii a byl zjevně ochoten udělat proto všechno. Je možné, že vaše nepřítomnost zabrání provedení střihu reality. Položil JFK další otázku a soustředěně Kinsley ho pozoroval. Spolu s ním celý tým psychologů, který měl později určit, zda lhal, nebo mluvil pravdu. Ne. Jsem sice hlavní operátor masky a je vyladěna na mou mysl, v bázi Interstellaru však nepřetržitě sedí dva náhradníci. Sice při střihu přijdou o život, ale splní rozkazy našeho pána. Proč Interstellaru? To je také X-Havkem řízená společnost. Jednička ke své sabotáži využil skutečnosti, že Lord a jeho lidé osobně řídili největší průmyslový komplex v tomhle světě. Navíc se to ukázalo příliš nápadné, protože na to přišla i ta agentka. Rozhodli jsme se proto naše centrum ukrýt prostřednictvím skutečné společnosti. Generální ředitel Interstellaru Sigmund Drexler má jen upravenou psychiku, aby mi pokaždé, když to potřebuji, maximálně vyšel vstříc. Takže nás pohodlně dostanete až do vašeho centra, ukrytého právě na jeho území, a technologie negace bude zachráněna, navrhl JFK. Kinsley jen zavrtěl hlavou. Ani sám Drexler nezlomí bezpečnostní mašinérii chránící srdce jeho impéria. Pokud by se o to usilovně snažil, správní rada by ho označila za nepříčetného. Náš vztah je více soukromý. Já se tam dostanu kdykoliv, ale vy ne. Ale bezpečnostní systém, který chrání vaše centrum, určitě dokonale znáte, ne? Zeptal se Bormann. Samozřejmě, sám jsem pracoval na jeho vylepšení. Tajně. Tak pak není co řešit, zhodnotil JFK. Vy nám řeknete, jak se dostaneme do centra, a my se o to pokusíme. Buď se nám podaří střihu reality zabránit, nebo alespoň uchráníme svou identitu a současně i tajemství negace. V druhém případě já zaniknu, skonstatoval Kinsley. Ano, ale lidé vašeho pána budou mít šanci to tajemství získat zpět. A pokud jim dokážete poslat zprávu, pravděpodobně se jim to i povede, poukázal kovář na druhou stranu mince. Když pak s Bormanem osaměli, JFK se postavil, jako by mu nějaký vnitřní mechanismus nedovolil sedět. Připrav únikovou cestu, odsud. Dokážeš to zařídit? Požádal Bormana. Na čas těsně po střihu reality. Takovou, abych se zbavil pronásledovatelů, ať jsou cokoliv. Pokusím se, mám své kontakty, přikývl Frank. Ale on se nás pokusí podvést. Stejně jako Stravinsky, přidal JFK. Žádná změna.